Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła. Zapraszamy na serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nękanie lokatorów może być podstawą do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej w przypadku kamienicy przy Nowogrodzkiej. Ciąg dalszy sporu między KOD-em a Solidarnością zaczęło się od organizacji rocznicy porozumień sierpniowych. Kryzys migracyjny, jednym z głównych tematów unijnego szczytu w Brukseli, problematyczna jest przymusowa relokacja. Tutaj nie widzę jakiejś specjalnie przyszłości dla tego projektu. Mówi szef Rady Europejskiej. Komisja weryfikacyjna uchyliła już decyzje reprywatyzacyjne w przypadku 5 warszawskich kamienic i prawdopodobnie zrobi to także w następnej sprawie. Tym razem chodzi o budynek przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, przejęty wraz z lokatorami przez spółkę Jowisz. Wczoraj komisja słuchała relacji lokatorów. Opowiadali o tym, jak byli nękani przez nowego właściciela, który między innymi radykalnie podwyższył czynsze. Przewodniczący komisji Patryk Jaki ocenił, że reprywatyzacja może zostać unieważniona ze względów społecznych. Z zeznań mieszkańców kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A wynika, że od momentu prywatyzacji nowy właściciel robił wszystko, by lokatorzy wyprowadzili się. Rozpoczął się remont, który według zeznań Krystyny Goździewskiej miał za zadanie przede wszystkim dokuczyć mieszkańcom. Kurz, pył, hałas totalny. To jest dosłownie jakby tortury psychiczne. Rósł czynsz, media były odcinane, ale to nie wszystko. Zaczynają się telefony do mnie w nocy. Druga, trzecia... Pierwszy raz odebrałam, no cisza. Później przez tydzień dzwonili, nie odbierała. Mówiła jedna z lokatorek, Alicja Dobecka-Olsen. Dla przewodniczącego komisji, Patryka Jakiego, to dowód na patologię władzy i jej zaniechania. Trzecia Rzeczpospolita zbudowała system, szczególnie niestety za sprawą Platformy Obywatelskiej, regularny system terroru i nękania mieszkańców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dodajmy, że budynek został przejęty przez prywatną spółkę w 2013 roku. Miał tam powstać luksusowy apartamentowiec. A lokatorzy informowali, że sprawę zgłosili w prokuraturze, która początkowo śledztwo umorzyła. Teraz zostało ono wznowione. Komitet Obrony Demokracji złożył pozew w gdańskim sądzie. Domaga się przeprosin od Solidarności za twierdzenie, że do KOD-u należą m.in. byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, mówi Jarosław Marciniak. Zdecydowaliśmy się wytoczyć proces po zamknięciu polubownej drogi, na którą Solidarność w żaden sposób nie odpowiedziała. Domagamy się dwóch rzeczy. Przeprosiny, które chcemy, aby zostały zamieszczone na stronie pierwszej tygodnika Solidarność, a druga rzecz to zadośćuczynienie, które chcielibyśmy, aby zostały wpłacone na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wysokości 50 tysięcy złotych. Chodzi o oświadczenie wystosowane przez Związek Zawodowy podczas zamieszania związanego z organizacją obchodów rocznicy sierpnia 80. Przedstawiciele Solidarności napisali, że wśród ludzi, którzy zasilają szeregi KOD-u, są byli esbecy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele PRL-owskiej nomenklatury. Ten pozew to dalszy ciąg groteski, którą KOD rozpoczął, usiłując przedstawić się jako organizator obchodów rocznicy sierpnia, odpowiada przewodniczący Gdańskiego Regionu Solidarności Krzysztof Dośla. I widać, że nie mając żadnego innego istotnego tematu, dalej w tą groteskę brnie. A szkoda, światło, w jakim zaczyna się przedstawiać ten komitet i ludzie z nim związani, no naprawdę już zaczyna być coraz bardziej też groteskowe. Dośla dodaje, że związek miał prawo do takiego sformułowania, między innymi ze względu na fakt, że na zgromadzeniach KOD-u pojawiał się pułkownik Adam Mazguła, oficer Wojska Polskiego. Unijni przywódcy będą dziś dyskutować o najważniejszych problemach w krajach wspólnoty. Jednym z nich jest kryzys migracyjny. Komisja Europejska do niedawna forsowała pomysł obowiązkowego podziału uchodźców między unijnymi kraje. Stały mechanizm relokacji jest także zapisany w projekcie prawa azylowego autorstwa komisji, nad którym toczą się prace. Przeciwne takiemu rozwiązaniu są kraje Grupy Wyszehradzkiej. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk uważa, że ten problem trzeba rozwiązać, szukając kompromisów, a nie dzieląc kraje członkowskie. My musimy w najbliższych kilkunastu tygodniach przeciąć kilka węzłów gordyjskich. Do nich należy m.in. kwestia przymusowej relokacji. Tutaj nie widzę jakiejś specjalnie przyszłości dla tego projektu, ale warto będzie znaleźć porozumienie, które też nie będzie separowało Polskę i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej od reszty Europy. To jest moja obsesja, żeby znaleźć możliwie wspólny język, dzięki któremu wspólne działania na granicy zewnętrznej będą do pogodzenia z proeuropejskim nastawieniem. Politycy Unii będą dziś także rozmawiać o sprawie pracowników delegowanych. Władze w Warszawie są przeciwne zmianom, zgodnie z którymi na przykład Polak pracujący we Francji będzie musiał dostawać taką samą pensję jak Francuz. Płacić ma oczywiście polski pracodawca. Tadeusz Kościuszko, żołnierz, ale także kompozytor. W Pałacu Prezydenckim zorganizowano specjalny koncert przypominający o muzycznym talencie dowódcy insurekcji kościuszkowskiej. O mało znanej pasji Tadeusza Kościuszki przypomina dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Daniel Cichy. Mamy w pamięci wszystkie jego wielkie dzieła, które są znaczące dla nowożytnej historii, chyba tak możemy powiedzieć. Postanowiliśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na to inne oblicze Tadeusza Kościuszki, bo ten twardy wojownik, niezmordowany inżynier o niezwykle precyzyjnym matematycznym umyśle wykazywał wielką wrażliwość artystyczną. 2017 rok to rok Tadeusza Kościuszki, ustanowiony w 200. rocznicę jego śmierci. Kolejne informacje w Trójce, 6:30. Zapraszamy. Od Skandynawii po Europę Środkową, Południową i Południowo-Wschodnią przeważa wpływ wyżów. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu niżów. Do Polski z południa Europy napływa dość ciepła masa powietrza. Ranek mglisty w dzień i na północy i północnym wschodzie zachmurzy się, możliwy deszcz lub mrzawka. W pozostałych regionach pogodnie. Wiatr południowo-zachodni, słaby, na północy umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, a temperaturowo wygląda to tak, w partiach szczytowych Tatr 8 stopni, na szczytach Beskidów 12, a potem to już 13 w Suwałkach, 14 w Trójmieście i Olsztynie, 15 w Łomży, 16 w Koszalinie i Pile, 17 w Szczecinie i Toruniu, 18 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 19 w Poznaniu i Krakowie, do 20 w Rzeszowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie produkty, usługi i marki, którym możemy zaufać i którymi możemy pochwalić się na całym świecie. A które są najlepsze? Lubię po polskie. To nagrody Polskiego Radia dla wyróżniających się krajowych produktów. Więcej na temat Lubię po polskie na antenie Trójki w audycji Bardzo Ważny Projekt. W poniedziałek o 18:45. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię po polskie, produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład lodówka LG No Frost klasa A++ taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Akcja Polskiego Radia. Lubię, bo polskie. Promując polskie produkty, wspieramy gospodarkę. Sponsorem strategicznym akcji Lubię, bo polskie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię, bo polskie, produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie kurtki i płaszcze ma być super rabat. 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 22 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Dzień dobry. 6:09. Ładnie zaczniemy. Może to nieskromnie zabrzmi, ale ładnie będzie. Naprawdę ładnie zagrałem. Dzień dobry. Yeah, she turns me on, all right. lojalnie uprzedzałem, że będzie ładne i że posłuchamy sobie i będzie troszkę dłuższe. No może nie mówiłem, ale że ładne to mówiłem. Dzień dobry, jeszcze raz 15,5 minuty po szóstej. O, tutaj słuchaczka chciała w rytm gitar zrobić makijaż. Niestety się nie udało, ale gratulujemy próby. A my dziś będziemy w jednym specjalnym miejscu i tam się właśnie przenosimy przez cały dzień. Będziemy, no właśnie, gdzie? Jest Paulina Kozion na miejscu, to więc wszystko państwu opowie. Dzień dobry. Dzień dobry. To ty? To nie ja, to góral. Góral, który nas wita teraz. To, co gra, to jest trąbita. Taki rodzaj pasterskiej trąby. Jak to mi jeden z górali wytłumaczył, taki góralski SMS, więc proszę teraz sobie wyobrazić, że dostają państwo góralskiego SMS-a. Dzień dobry. Moim zdaniem tam jest jeden taki emotikon, taka buźka, ale z przymrużonym okiem. Myślę, że tak, jak najbardziej emotikon tam się znalazł. A ja jestem w Krościenku nad Dunajcem, w górach pienińskich, w okolicach Parku Narodowego. To stąd można wyruszyć właśnie, żeby wejść w Pieniny, wejść w Góry Pienińskie, na Trzy Korony, Sokolice, ale także tutaj można skończyć spływ Dunajcem i to wszystko dzisiaj przez cały dzień będziemy robić. Będziemy próbowali. Oczywiście tu mi podają dane, że w Krościenku nad Dunajcem dziś przewidywana temperatura 18 stopni. Domyślam się, że o tej porze może jeszcze nie być 18 stopni, ale jest tak raczej chłodno, tak raczej rzeźko, tak raczej przyjemnie. Dokładnie, teraz rzeźko to dobrze powiedziane, teraz jest rzeźko i tutaj rozpościera się mgła, dlatego że cała temperatura utrzymuje się na nizinach, a co u góry, to przekonamy się później. Dobrze, oczywiście za chwilę będziemy o tym rozmawiali. Morze mgieł, 7 stopni w tej chwili, o takie dane, dotarły do nas w tej chwili, dotarliśmy do informacji, że w Krościenku nad Dunajcem w tej chwili 7 stopni. Paulina Kozion jest na miejscu. Za 2,5 minuty sobie jeszcze więcej na ten temat porozmawiamy. A w międzyczasie ładnie zagrają, ładnie. You are my special. You are my midnight. Midnight. tym razem krócej, ale też zdecydowanie ładnie. 21 po 6. Trójka wraca do korzeni. A dziś, jak Państwo słyszeli, jesteśmy w Krościenku nad Dunajcem. To idealne miejsce wypadowe w Góry Pienińskie i takie szczyty jak Trzy Korony czy Sokolica. W Krościenku jest Paulina Kozion. Witaj ponownie. No i o tych mgłach witam serdecznie. O tych mgłach, ale no, na początek powiem, że jesień no, to bardzo dobry czas na wypad w góry, szczególnie te niższe, jakimi są Pieniny. Nie są one wtedy jeszcze ośnieżone, tak jak Tatry, a wbrew pozorom pogoda bywa tutaj lepsza niż latem, kiedy to mogą w górach spotkać nas burze. Z samego Krościenka prowadzą szlaki, tak jak już wspominałam, na Trzy Korony, Sokolice, ale także na Zamkową Górę, gdzie znajdują się ruiny Zamku Pienińskiego z XIII wieku. Ale co ciekawe, w górach oprócz ruin można również szukać morza. Nie przesłyszeli się Państwo. Proszę nie przecierać uszu teraz, ale właśnie w górach, właśnie o poranku można szukać morza, dokładnie Morza Mgieł. Co to jest, tłumaczy przewodnik beskidzki Jakub Wolski. To jest moment, kiedy inwersja powoduje to, że ta warstwa chmur zalega w dolinach, ale ponad tę mgłę wystają tylko szczyty górskie, no i dzięki temu można obserwować tak zwane Pienińskie Morze. Największa szansa jest to poranek. Poranek, jeszcze żeby to zwiększyć, no to właśnie taki okres jesienny. Na terenie gminy Krościenko to, jeśli chodzi o takie miejsca, gdzie można to obserwować, to m.in. właśnie Pieniny, Sokolica, ewentualnie Lubań. Nawet jeśli się zapowiada, że może mgieł będzie, to na przykład Sokolica może być za niska i trzeba na przykład podejść już dalej na Trzy Korony. Nie, dobrze, trzeba teraz podchodzić to. Wyszliśmy z centrum, z rynku, no i już jesteśmy u wejścia. Tak, jesteśmy u jednego z wejść do Pienińskiego Parku Narodowego. Tu za chwilę już wejdziemy na jego teren. Nasza dzisiejsza trasa to jest około 5-6 godzin, w zależności od tego, jak będziemy szli. No najpierw mamy w planach wejście na Sokolice, potem pokonanie Sokolej Perci, potem wejście na Górę Zamkową, a potem stamtąd już na Trzy Korony, a następnie zejście na Przęcz Szopka, no i zejście do Sromowiec Niżnych. No w tym momencie znajdujemy się na Przęczy Sosnów. Dotarliśmy już do, można powiedzieć, grani Pieninek. Jesteśmy już na Sokolej Perci. Żeby wejść na Sokolicę, musimy podejść jeszcze 90 metrów. Tam już, mam nadzieję, będziemy mieli widoki, bo już zbliżamy się do górnej granicy tej mgły zalegającej, tych chmur zalegających w dolinie. Dotarliśmy, tak, i nawet złapaliśmy morze. Tak, złapaliśmy już morze, które, jak patrząc tutaj na południe, już praktycznie tam od Magury Spiskiej, czyli takiego pasma górskiego, które stanowi taką pierwszą górską barierę przed Pieninami, sięga praktycznie od głównego grzbietu Magury Spiskiej do tego miejsca, gdzie stoimy. Dolina Dunajca, Dolina Krośnicy również w tym morzu mgieł się znajduje. Ta mgła mniej więcej na około 700 metrach się w tym momencie znajduje. No ale tutaj teraz nam wystaje po stronie słowackiej Cholica, Golica po polsku. Oczywiście Tatry, tam dalej też między innymi widać Giewon z Sokolicy, Łysinę, Facimiek z tej strony, no i oczywiście same Trzy Korony. My też tam będziemy dzisiaj. Oczywiście nie możemy przegapić jednego z najważniejszych symboli Pienin, sosenki. Najczęściej fotografowane drzewo na terenie naszego kraju. Każdy, kto jakikolwiek widział folder z Pienin, to mamy albo właśnie Trzy Korony, albo Sokolicę ze sosenką, która się tutaj znajduje. To idziemy dalej podziwiać widoki. Dochodzimy już na Trzy Korony. W tym momencie wchodzimy na okrąglicę, 982 metry, czyli to jest ten najwyższy szczytowy punkt całego tego masywu. Żeby tutaj się wspiąć, trzeba pokonać metalowe schody. Tak, taki metalowy pomost, który po prostu ułatwia nam tutaj wejście. A ogólnie, jeśli chodzi o sam punkt widokowy, to Trzy Korony są po prostu punktem widokowym na praktycznie 360 stopni. Gdzie się nie obrócimy, to widzimy następne pasma górskie. Mamy Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki. Potem mamy tutaj Małe Pieniny, tam dalej mamy Góry Czerchowskie, widzielibyśmy nawet Góry Tokajsko-Slańskie, ale dzisiaj akurat taka lekka mgiełka nam je zasłania. Mamy tutaj Góry Lewockie, mamy tutaj Magurę Spiską, tam z tyłu widać nawet Niżne Tatry, oczywiście widać Tatry, Tatry Bielskie, Tatry Wysokie, Tatry Zachodnie, potem dalej widać nawet Małą Fatrę, widać oczywiście Beskid Żywiecki, Bardzo pięknie się nam dzisiaj prezentuje zarówno Pilsko i Babia Góra. Praktycznie widać je jak na dłoni, pomimo tego, że tak naprawdę to jest około 60-70 km stąd w linii prostej, więc mimo wszystko jest to spora odległość, a my jej tak dzisiaj widzimy. I dlatego wszyscy turyści chcą przychodzić. No najlepiej trafić tutaj w taką właśnie pogodę, jak mamy dzisiaj, kiedy mamy tą dookolną panoramę, gdzie możemy rzeczywiście podziwiać tą jesień, możemy podziwiać te polskie góry i nie tylko polskie, bo i słowackie, praktycznie bez żadnych problemów. W Pieninach są rzeczywiście trasy, które mogą pokonywać osoby praktycznie w każdym wieku. Z tego, co opowiadał mi mój przewodnik, już 5-letnie dzieci na własnych nogach wchodzą na Sokolicę i Trzy Korony. No i zachęcamy oczywiście. Więc mi się też udało. Słyszeliśmy. Mieliśmy wątpliwości, że tak się właśnie stało. To drzewo, o którym słyszeliśmy w materiale, będzie nam jeszcze potrzebne. Myślę, że ci, którzy byli w Krościenku i oczywiście spacerowali po górach, wiedzą, o jakie drzewo chodzi. Jeśli ktoś nie wie z Państwa, to za chwilę na naszym profilu facebookowym to zdjęcie będzie. Ranek w Trójce, proszę szukać. Ranek w Trójce na Facebooku. To zdjęcie będzie bardzo ważne. Przyda się Państwu po 6.40 do konkursu. A jeśli ktoś z Państwa widział to Morze Mgieł ze szczytu, to oczywiście zapraszamy i proszę opowiedzieć, jak to wygląda. Także 2-2 i 7 trójek. Dobrze mówię, pani redaktor? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. 6.40, troszkę może z ogonkiem połączymy się ponownie, jeszcze poopowiadamy i padnie pytanie w naszej zabawie. Zapraszamy Państwa. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335, gdyby Państwo w sprawie odwiedzin w górach, zachęcamy. Jesienią oczywiście, a zdjęcie aż właśnie rzucam. Bardzo ładne zdjęcie, bardzo ładne Morze Mgieł. Natasza i hej, nowe nagranie, choć piosenkę przecież Państwo wiedzą nie nowa. 6.30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Wybuch gazu w Szczecinie. Z pierwszych informacji szczecińskich strażaków wynika, że jedna osoba została ranna. Trafiła już do szpitala. Do eksplozji i pożaru doszło w dwupiętrowym bloku przy ulicy Gdyńskiej kilka minut po piątej. Mieszkańcy, w sumie 25 osób, zostali ewakuowani. Na miejscu pracuje 9 zastępów strażaków. Minister zdrowia przedstawi dziś projekt ustawy zakładającej wzrost nakładów na służbę zdrowia. Konstanty Radziwiłł ma go zaprezentować przed Komitetem Stałym Rady Ministrów. Projekt zakłada stopniowy wzrost nakładów tak, aby osiągnąć 6% PKB w 2025 roku. Minister Radziwiłł zaznacza, że resort będzie analizować, czy można ten scenariusz przyspieszyć. Od ponad dwóch tygodni lekarze rezydenci prowadzą w Warszawie protest głodowy. Domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB. Akcja młodych lekarzy rozszerza się. Do końca tygodnia do protestu głodowego mają przystąpić rezydenci w Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Lesznie. Minister kultury apeluje do Niemiec o zwrot kolekcji z przedwojennego Muzeum Etnograficznego w Łodzi. Dzieła zostały zrabowane w czasie II wojny światowej. Kilka lat temu odkryto, gdzie jest część eksponatów z dawnego łódzkiego muzeum i zostały one oddane, mówił w TVP Info Piotr Gliński. Niemcy wywieźli ponad 1000 eksponatów do Lipska, podzielone w skrzyniach na 3 części i rozdysponowane po niemieckich uniwersytetach. Kilka lat temu w Getyndze zostały namierzone 1/3 tego zbioru i ona wróciła do Łodzi, natomiast mamy jeszcze 2/3. Minister zachęca każdego do pomocy w identyfikacji wywiezionych dzieł możliwej przy użyciu aplikacji Art Sherlock. Po wykonaniu zdjęcia telefonem aplikacja jest w stanie określić, czy dane dzieło sztuki należy do zbioru dzieł poszukiwanych. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Ranek mamy mglisty, w dzień na północy i północnym wschodzie zachmurzy się i może popadać, poza tym pogodnie. Wiatr słaby na Pomorzu Zachodnim umiarkowany, temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 15 w Łomży i Białymstoku, 18 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Krościenku nad Dunajcem, tyle będzie, do 20 w Rzeszowie, w Katowicach i we Wrocławiu. Jeśli chodzi o te zdjęcia Morza Mgieł, to one już są na profilu Ranek w Trójce, mogą Państwo rzucić okiem i proszę słuchać, niedługo padnie pytanie do tego zdjęcia, no ale też od kilku dni obserwujemy bardzo, ale to bardzo uważnie niebo. Wczoraj jeden ze słuchaczy mówił, że dzisiaj będzie takie zjawisko, że księżyca prawie w ogóle nie będzie widać. No i powiem szczerze, że udało mi się dzisiaj zaobserwować to fenomenalne zjawisko. W ogóle nie widzę księżyca. O, brawo, gratulujemy. Gdyby pan wyjrzał jeszcze raz, to drugi raz pan nie zobaczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Jeszcze więcej powalających cen. Zrób zakupy za minimum 99 zł i korzystaj z powalających cen. Świeży filet z piersi kurczaka, tylko 7,75 za kilogram, a olej rzepakowy wyborny, tylko 2,49 za litrową butelkę. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Produkty wyłączone z promocji i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią? Jest. Krafter camper? Jest. Krafter karetka? Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną? Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Tak szybki jest tylko dany cash. Pierwsza pożyczka w Raiffeisen Polbank. Weź na dowód 4000 zł na 2 lata i spłacaj po 172 zł co miesiąc. Ciesz się stałym oprocentowaniem, które wynosi 0%. Płacisz tylko prowizję 2,99%, czyli 120 zł. Oferta dotyczy klientów, którzy posiadają zdolność kredytową i nie mają produktów kredytowych w Raiffeisen Polbank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 2,88%. Całkowita kwota do zapłaty to 4120 zł. Przyjdź do oddziału Raiffeisen Polbank i szybko bierz dany cash. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak nieskromnie mówimy od samego rana, że ładnie gramy, że ładnie gramy. Proszę nam powiedzieć, gdy Państwo odtwarzacie takie piękne muzyczne perełki jak przed chwilą, to sobie tam coś tańczycie, bo to przecież aż nogi świerzbią, żeby zatańczyć jakiegoś poloneza albo fugo czy coś. To bardzo bym prosił. Powiedzcie nam. No zgadł Pan, trochę sobie tańczymy. Ja to nawet próbuję sobie trochę grać. Nie zawsze wychodzi, ale próbuję. Attaque de manière spéciale dans un but bien précis. Un pour les vacances, deux pour la danse. Troque ton ch pour un jet ski. Et là tu fais ski. Pas le temps de plaire, je suis en manque de rayons solaires, l'air de rien. Je suis le genre de gars à qui il faut sa dose de sun et sa part de sun. D'être à qui je suis avec une pointe de fun. Adios mio, Melka devient loco. Pas de chaleur en vue, mais putain c'est frio. Je suis comme ça, j'y peux rien, pur méditerranéen. Fier de l'être, au moins y'en a un. Sur ce morceau, je prends mon pied, je me fais un kiff trop stylé. Si t'es pas dans la droite, de filer sur un air de salsa via Puerto Rico, Cuba, Dominicana et Las Malas. Baila conmigo. What? Que yo quiero bailar contigo. No limit, yo. No limit, yo. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo. Conmigo. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo. What? Que yo quiero bailar contigo. Hola, quoi? Melka, revoilà. Balayons tel un ouragan, chaque pleura. L'alliance en tournée, stop sur une chope là. Stop pour une reste, donc stop, on s'arrête là. Muchacha, mira, l'ombre qui vient là. Petit à petit, so step by step. Plus de monde, t'es donc plus de bombes. Plus de gens sur une traque qui gronde. Et puis t'es qui toi, t'es qui là. J'bois pas et j'fume pas, j'kiffe Cuba. Mais le cigare, je smoke pas. Révolutionnaire, reste toi, appelle-moi Che. Pas de limite, la preuve, écoute ça. J'ai plus de style qu'une diva au Brésil. Mon flow frappe fort comme la frappe de Ronaldo. Malgré ça, go, j'kiffe Rio. Étoile 51 solo, Porto Rico. Loin de Porto Vecchio, Porto Rico. Directo, Santo Domingo, fiesta, go go. Alliance, kiffe ça, absorbe ça. Pro du clan d'eau, pro du style, fista fista. Baila conmigo. What? Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo. No limit, yo. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo. Yeah, yo. Que yo quiero bailar contigo. Baila conmigo. Conmigo. Que yo quiero bailar contigo. Yeah. Ha. L'alliance, no limit, yo. Et on dit quoi? Fab comeback. Yeah, yeah. Comme ça et pas autrement. Yes. Todos, todos. Yeah, yeah. Donc c'était l'alliance une fois de plus, encore rien que pour toi. Plus remix salsa. Też sobie troszkę śpiewaliśmy i tak delikatnie tuptaliśmy nóżką. List. Mieszkam w Beskidzie Niskim, troszkę w bok od Pienin i właśnie oglądam morze mgieł z okna domu przy porannej kawie z Trójką. Tak to właśnie się odbywa. 71335. Chciałam słuchaczowi odpowiedzieć, że ja zawsze o tej porze tańczę. No na przykład teraz jest na dwa. Hej. Na dwa. Na dwa. Taka piosenka była. Była. Na dwa. Sisters? Na dwa. Chyba tak. Za 27. A ja pamiętam w pierwszej klasie albo w drugiej podstawówki na akademii na zakończenie roku. Mówiłeś wierszyk. Fragment, bo to było pod podziałem na rolę. I mówię, pamiętasz go? Nie, ale pamiętam linijkę. Piękny czorsztyn i pieniny. Nigdy nie byłem w Pieninach od tego czasu. Zresztą przed tym czasem też nie byłem i uważam, że to jest rzecz do nadrobienia. I dzisiaj tak sobie słucham. To jest wykonalne. Naprawdę? Tak, myślę, że to jest wykonalne. To spróbuję. Panie generale. Zaczniemy od ataku na pierwszej stronie Super Ekspresu. Atak drożyzny. Ceny chleba oszalały. Czytamy dziś duży tytuł. Oszala. No, ja bym się nie śmiał, drogi kolego, bo jak do tego dołożysz sobie ceny masła, to wychodzi na to, że chleb z masłem to jest ekskluzywna rozrywka. To dziś jest rarytas. Ja nie wiem, czy moje dzieci były trendseterami, czy po prostu wiedzą, co jest luksusem w dzisiejszych czasach, bo one często po prostu tylko chleb z masłem jedzą. Tam jest jeszcze jeden taki element, cukier. Można sobie chleb z masłem i cukrem. To już jest naprawdę ekskluzywne. A kiedyś to była oznaka przecież biedy. Mamo, rzuć mi chleb z cukrem. To wstyd na całe podwórko. Podwórko. Tak było, bywało. Na okładkach Super Ekspresu i Faktu również, i tu już poważnie, o atakach zwyrodnialców. Daruję sobie, ale coś się złego dzieje. Nie wiem, czy ta jesień, czy ten wrzesień tak jakoś nas wprowadził w taki dziwny stan. Źle to wszystko wygląda. Idźmy dalej. Sporo pomysłów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzonych i planowanych, dziś ocenianych i ocenianych w praktyce. Ale po kolei, może to kogoś zaskakiwać, ale uwaga, ponad połowa Polaków chce ograniczenia handlu w niedzielę. Za pozostawieniem otwartych sklepów opowiada się 43%. Takie wyniki przynosi Ibris, a w zasadzie sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Zwolennicy ograniczeń różnią się jednak ich skalą. Uwaga, największy odsetek badanych uważa, że sklepy powinny być nieczynne we wszystkie niedziele. 30% tak wskazuje. Dokładnie tego domaga się Solidarność, która złożyła obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. Jak wiemy, projekt sejmowy zakłada jednak tylko dwie niedziele zakazane. No tak, powiedzmy sobie symbolicznie. Ciekawa to opinia. Natomiast w Gazecie Wyborczej o planach, jeśli PiS zakaże tak zwanej aborcji eugenicznej, uderzy to w badania prenatalne. Lekarze nie będą chcieli ich robić, by przypadkiem nie mieszać się w nielegalną aborcję, ostrzegają eksperci. Dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej duży tytuł: koniec badań prenatalnych. Tu jeszcze znak zapytania i dopisek, że w poniedziałek inicjatywa Ratujmy Kobiety złoży w Sejmie projekt liberalizujący przepisy aborcyjne. No i reforma oświaty jeszcze także. Zmiany w edukacji nie wywołały fali zwolnień wśród nauczycieli, pisze dziennik Gazeta Prawna. W Polsce lokalnej, czyli mateczniku PiS, nie było trzęsienia ziemi prognozowanego przez opozycję. Gorzej może być za dwa lata, kiedy całkowicie znikną gimnazja, dodaje dziennik. Takie są konkluzje z danych szacunkowych zebranych w 400 gminach przez Związek Gmin Wiejskich RP. Za dwa lata sytuacji już nie będzie można ratować wcześniejszymi emeryturami. Czytamy obok. Największym problemem reformy są jednak wydatki, dlatego tytuł: samorządy ratują szkoły. A na stronie drugiej i trzeciej o tych negatywnych skutkach. Brak szafek, przepełnione stołówki, deficyt nauczycieli, przedmiotów ścisłych i dodatkowych sal w szkołach. O takich problemach mówią uczniowie i rodzice po wprowadzeniu reformy edukacji. Są szkoły, które musiały przebudować szatnie na klasy. Czytamy na stronie drugiej i trzeciej, bo sporo dziś w dzienniku o tej sprawie. PiS próbował też wprowadzić przepisy, które będą likwidować smog. No ale jak pisze ten sam dziennik, proces wymiany kotłów zajmie co najmniej 5 lat. Skutki uchwał antysmogowych w samorządach z kolei, przyjmowanych przez lokalne kolejne województwa, realnie odczujemy dopiero za kilkanaście lat. No i tak naprawdę tej zimy smog znowu będzie nas straszyć, ostrzega dziennik. No ale coś dobrego powinniśmy znaleźć w tych gazetach, więc jeśli jest ktoś z Państwa eksporterem, to o 10 szansach dla eksporterów pisze dziś Rzeczpospolita. Nasi eksporterzy skupiają się głównie na rynku europejskim, a Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych radzi sięgnąć dalej. Od Norwegii przez Indie po RPA. Tam powinna ruszyć ofensywa polskich firm. No to taką mapę dziś kreślimy. dla eksporterów. A skoro już przy biznesie mowa, to tu z kolei słabe informacje. PES-ie grozi wykolejenie. Producent taboru za mocno się rozpędził. Potrzebuje pomocy, żeby nie wypaść z szyn. Największe banki szykują akcję ratunkową ponad podziałami. Pisze dziś Puls Biznesu na stronie pierwszej. Gazeta Polska pisze o tym, że Bolesław Bierut, Karol Świerczewski, Władysław Gomułka, Julian Marchlewski, Wojciech Jaruzelski okazały monumenty ze szczątkami tych oraz innych komunistycznych zbrodniarzy i dygnitarzy nadal zajmują honorowe miejsca na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Obecne przepisy nie pozwalają na ich przeniesienie bez zgody rodziny, ale Instytut Pamięci Narodowej szuka sposobu, aby nekropolia zasłużonych była wolna od tych grobowców. Na śmietnik historii. To dziś okładka Gazety Codziennej. A w tygodniku Gość Niedzielny, bo to dziś czwartek, ojciec tysięcy dzieci. Nasi reporterzy odwiedzili w Omaha w USA ośrodek profesora Thomasa Hilgersa, twórcy naprotechnologii. I to dziś na okładce Gościa Niedzielnego. Wczoraj mówiłem o okładce polityki, ale nie wspomniałem, że w Tygodniku Powszechnym na okładce prymas Wojciech Polak i ten wywiad już jest szeroko komentowany. Mój Kościół nie miesza się do polityki. W Tygodniku Powszechnym w tym tygodniu wywiad z prymasem Polski, a w Gazecie Polskiej w wydaniu tygodniowym, co łączy szefa służb Tuska z mafią pruszkowską. I to dziś na okładce. To wczoraj, od wczoraj na okładce. Dziękujemy, polecamy Państwu. Krystian Hanke, ładne zdjęcie. Popatrz, tutaj rzuć okiem. Tu, to jest, te strony. Czy to jest patrz. Morze? To jest morze mgieł, proszę pana. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. Jesteśmy ponownie w Krościenku. Paulina Kozion, dzień dobry. Pani ponownie. Dzień dobry. Proszę teraz posłuchać dzień uważnie. Dzień dobry, poranku. Pamiętam Krościenko połowy lat 70. z czasów, gdy kręcono tam wakacje z duchami. Poza tym kiedyś koktajl, bar ten prawdziwy był na rynku i tam było białe szaleństwo, czyli bita śmietana z orzechami. Po takim szaleństwie szło się na Kopią Górkę, bo trzeba też powiedzieć, że Krościenko było centralą ruchu Światło-Życie. Byłem w tym roku w Krościenku, z łezką oku oglądałem to wszystko. Pozdrawiam wszystkich, którzy są w Krościenku i pozdrawiam panią Paulinę, która jest szczęściarą i może patrzeć na Dunajec, na Pieniny, Gorce i Beskid Sądecki, bo one się tam wszystkie trzy schodzą w Krościenku. No i teraz już wiesz, że jesteś szczęściarą i wszystko to sobie możesz obejrzeć dokładnie. Jak najbardziej muszę przyznać, że jestem szczęściarą, bo pogoda mi dopisała. I też muszę dodać, że Centrum Ruchu Światło-Życie, czyli Centrum Oazowe, nadal tu jest i zjeżdżają się oazy z całej Polski. No i teraz tak, te zdjęcia, które zrobiłaś, to Morze Mgieł i to ważne drzewo, o którym już rozmawialiśmy chwilę, jest na naszym profilu facebookowym Ranek w Trójce. Mogą Państwo te zdjęcia sobie obejrzeć. Polecamy, bo rzeczywiście te mgły wyglądają fantastycznie, mgły od góry. I mamy dla Państwa pytanie. Ty zadasz pytanie, proszę bardzo. Tak, dlatego że jak już wdrapałam się na Sokolicę, na której znajduje się ta sosenka, to oprócz oczywiście obowiązkowego sfotografowania jej, postanowiłam przeprowadzić z nią wywiad, jak Państwo pewnie widzą na zdjęciu. I teraz mam do Państwa pytanie, co mogła opowiedzieć mi sosenka? Dodam, że ona ma prawdopodobnie około 500 lat, więc opowieści było wiele. Cóż powiedziała takiego ta sosenka? I teraz tak, numer SMS-owy 73533, 73533 to jest ten numer, z którego Państwo będą korzystali. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł brutto. Regulamin naszej zabawy znajdą Państwo na stronie internetowej. Do 9 czekamy na odpowiedzi, równo do 9, o 9 zamykamy skrzyneczkę. Rozwiązanie w popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki, bo będziemy oczywiście rozmawiali jeszcze w popołudniowej audycji z Pauliną, a do wygrania mamy zestaw wełnianej bielizny termicznej od sponsora o wartości prawie 600 zł, to w zależności od tego, czy damska, czy męska wersja będzie. Cóż takiego powiedziała sosenka na Sokolicy, naszej reporterce, to można zobaczyć na zdjęciu. Dokładnie ten moment. Polecamy Państwu. 73533. Mamy czas do 9:00 i jeszcze będziemy przypominali Państwu. To teraz na chwilę się pożegnamy z Pauliną i połączymy się jeszcze za jakiś czas. Dobrze? Dobrze, do zobaczenia. Do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Za 11 minut będzie 7:00. O, już redaktor Zimiński. Zwarty i gotowy, to za chwilę porozmawiamy. A gdyby tak, jedno słowo mu, byś komuś dać, co powiedziałbyś? A gdyby tak, nie miało jutra być, czyją dłoń chciałbyś dłoń jak skryć? A gdybyś tak mógł wniknąć w czyjeś sny, to jasne czy mroczne byłyby. Na świat czy własnych stóp powielałbyś ślad? I gdybyś tak rozerwać siebie mógł i w strony dwie naraz ruszyć mógł, nic nie boli, tak ja przy cię, nic nie cieszy, tak jak ono, raz po boze, raz na wodzie, Państwu dziękuję za Państwa zdjęcia tego drzewa, o którym rozmawiamy. Pan Michał przysłał zdjęcie nocą, rozgwieżdżone niebo nad drzewem. Fantastyczne zdjęcie. Bardzo dziękujemy. Za 8:07. Urywki z kalendarza. Kłaniam się panu. Też się kłaniam, proszę pana. Nisko. Aż się uderzyłem o biurko. Proszę uważać, bo to jednak są drogie rzeczy, biurka, i ja wiem, by pan zniszczyć. Nie chciałbym niszczyć. Zdecydowanie. Dzień dobry panu, panie Wojciechu. Dzień dobry, 19 dzień października mamy dzisiaj, wie pan? Pan też ma dzisiaj 19 października? Tak. I złóż mysz. Ach, złóż mysz. Złóż mysz życzenia selenizantom dzisiejszym. Niech nam w zdrowiu żyje, uwaga, Akwilin, Fredeswinda, Fryda, Kleopatra, Łucjusz, Ptolemeusz i Skarbimir. Skarbimir. Skarbimir. Wszystkiego najdłuższego państwu życzymy. Jak świat światem, starsi narzekali na młodzież. Że kiedyś to była młodzież, a dzisiaj to jakoś tak nie bardzo. Szczególną grupą młodzieży, która swój charakter zachowuje także w wieku starszym, są wandale. Tu kopną, tam zepsują. Tymczasem dzisiejsi wandale nie mogą się równać z niegdysiejszymi, czyli dokładnie odwrotnie niż wspomniane narzekania ludzi starszych. Przypominam, że 19 października 439 roku król Wandalów, Genzeryk, zajął Kartaginę. No nikt mi nie powie, że dzisiejsi Wandale zajmują miasta. Owszem, przewrócą kosz na śmieci, czy opiszą jakąś intymną część ciała nożem na ławce, ale żeby całe miasto, to się nie zdarza. Więc nie przesadzajmy z narzekaniem. Mam też złą wiadomość, bo poprzednia w sumie była przecież optymistyczna. 19 października 1813 roku zginął książę Józef Poniatowski. Generał dywizji, minister wojny, wódz naczelny wojsk polskich księstwa warszawskiego i marszałek Francji. Jak legenda głosi, konno poległ w nurtach rzeki Elstery w czasie bitwy pod Lipskiem. Miał 50 lat. Zanim jednak osiągnął ten wiek, wśród wielu pięknych uczynków o charakterze patriotycznym, miał spore osiągnięcia na polu towarzyskim. Wiele pań bardzo miło wspominało spotkanie z księciem Józefem, wiele potraw i trunków było wdzięcznych, że przemierzyły trzewia marszałka. I za to piękne połączenie westchnień patriotycznych z miłosnymi cenimy lokatora pomnika przed Pałacem Prezydenckim. I na koniec spieszę donieść, że mamy dziś Dzień Normalizacji. Sama nazwa wskazuje, że normalizacja jest procesem, czyli dążeniem do normalności. Sugeruję bardziej huczne obchodzenie tego święta, bo proces ten powinien być zjawiskiem częstszym niż na przykład proces sądowy. Wojciech Zimiński, bardzo dziękuję. Wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Nie wiem, czy pan się orientuje, że październik jest miesiącem oszczędzania. Ja oszczędzam, proszę pana, od 1 października. Życzę panu, żeby się pan oszczędzał. A czego pan oszczędza sobie? Ja sobie oszczędzam wielu rzeczy. No to dobrze. To wesołych świąt. Nawzajem. They go down fast, so don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, men or women reveal, you can't expect any kind of mercy on the battlefield. You say you look out for the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Heroes go down, man or woman reveal. Do you show any kind of mercy on the battlefield? Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz te czasy, kiedy błoto, deszcz i śnieg były okazją do radości? Dzięki inteligentnemu napędowi na 4 koła BMW X-Drive te czasy wracają. Ciesz się każdą chwilą z jazdy w BMW X5 z napędem X-Drive. Teraz za 2670 zł netto miesięcznie w wygodnym finansowaniu BMW Comfort Lease 1%. Zapraszamy do salonów. BMW. Radość z jazdy. Założyłem Orange Światłowód u siebie w firmie. Temu wyjątkowemu Orange Światłowodowi. Z Orange Światłowodu. Orange Światłowód. Orange Światłowodem? Powiedzieć o Orange Światłowodzie. Orange Światłowód. Kiedy chwalisz się światłowodem w swojej firmie, to odmieniasz go przez wszystkie przypadki. Teraz Orange Światłowód jest w pakiecie z dwiema kartami SIM bez limitu i smartfonami Huawei P10 i P10 Lite w niespotykanych cenach. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5%, nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład świeże mleko Łaciate tylko złoty 99 za litr, a cukier 1 kg jedyne złoty 99. Cukier złoty 99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy.